Bismillahirrahmanirrahim. Bununla üçüncü hafta oluyor. İnsanın yaratılışı ile ilgili ayetleri ve hadisleri yeri geldikçe okuyoruz. Bir de slaytta da meseleyi daha iyi anlamaya çalışıyoruz. İşte insanın yaratılış evreleri, mesela insanın yokluk hali, yani öyle bir zaman var ki işte mesela bundan 100 sene evvel hiçbirimiz bu dünyada yoktuk. İşte su ve toprağın birleşmesiyle oluşan gıdalar anamızın ve babamızın vücudunda bizim oluşmamızın ilk tohumlarını oluşturuyor. İşte böyle sizi çamurdan yarattık diyor Allah-u Teala. Bu çamur işte burada gördüğünüz tarla gibi sulanmış olan topraktır. Yani toprağı suladığınız zaman onun içerisine girip dolaşamazsınız. Bir çamur haline gelir. Toprak o şekilde sulanmazsa gıda olmaz. Gıda olmazsa da insanların hayatı olmaz. Annemizin ve babamızın vücudunda bizi oluşturacak tohumlar oluşmaz. İşte burada da bir örnek. Bunları detaylı olarak anlatmıştık. Burada da işte spermin ve yumurtanın oluşması safhaları var. Kur'an-ı Kerim'de döllenmiş yumurtaya nutfe diyor Allah-u Teala. İnsanın yumurtanın döllenmesiyle oluştuğu bir asır öncesinde keşfedilmeye başlanmış. İşte bu rahmin girişi, burada döllenme oluyor. Aşağıda da o parçalanmalar var. Çok hızlı geçiyorum. İşte burada da döllenmeden sonra kadın hamile olduğunu anlıyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'de alaka, bir kan pıhtısı görünümünde olan varlıktan bahsediliyor. İşte bu da o alaka hali. Alakadan sonra mudga, burada gördüğünüz gibi bir çiğnem et görüntüsü var. Ağzınıza aldığınız etin, eti dışarıya çıkardığınız zaman şurada diş izleri var, görüyorsunuz. Sanki dişle ısırılmış gibi gözüküyor. Ama onun, yani Kur'an'da anlatılan şekli bu. Yani Allah öyle kelimeler kullanıyor ki her insan anlayabilsin. Ama daha sonra da uzmanların anlayabileceği nitelemeler yapıyor. İşte mudga, bir çiğnem et. Ama muhallakatin ve gayri muhallaka diyor. Yapısı belli belirsiz diyerek bunun aslında sadece bu olmadığını, işte burada da var, bakın kafa var, göz var, burun var, omurganın ilk şeyleri var, midesi var, kalbinin yerleri belli. Yani bir çiğnem etin kesiti bu şekilde. Dış görünüşü bir çiğnem et gibi ama işte onun daha da detaylı şekli bu. Yani yapısı belli belirsiz diyor bir çiğnem ete Hac suresinin 5. ayetinde. İşte bakın kolları var, ayakları var, karnı var, burnu var, gözlerinin yeri belli. Böyle yani o bir çiğnem et görüntüsünün detaylarına indiğiniz zaman muhallakatin ve gayri muhallaka, belli belirsiz bir yapıya sahip olmuş oluyor. Sonra da diyor ki o eti kemiğe çeviririz. İşte burada da etin kemiğe dönüşmüş hali. Bak vücut hep kemik. Sonra da o kemiğe et giydiririz diyor. Ha burada da işte 6 haftalık bir çocuk var. Kalbi atıyor, görüyorsunuz. Ultrasonla yapılan bir çekim bu. Kalbinin attığını görüyorsunuz değil mi? İşte 3 tane karanlık içerisinde sizi değişik evrelerden geçirerek yarattık diyor Allah-u Teala. Birisi şu dıştaki karın cidarının oluşturduğu karanlık. Ondan sonra şu rahim cidarının oluşturduğu karanlık, bir de rahmin içinde bir kesecikte çocuk oluşuyor, bir de onun oluşturduğu karanlık. Yani kullanılan kelimeler herkesin bildiği kelimeler. Ama detaya indiğiniz zaman ancak uzmanlarının bilebileceği incelikler veriliyor. İşte bu da o kemiklerin, işte şurada gördüğünüz kemiklerin üzerine et giydirilmiş hali. Bakın bütün organlar belli. Sadece gözü kapalı. Gözü yaratılmış. Ama kapalı. Beyni de var, her şeyi de var. Tabi bundan sonra gelişmeye devam ediyor. Tüm organlar tamamlanmış. Bu durumda çocuk 4 aylık. İşte tam bu noktadayken ruh üfleniyor. 4 aylıkken ruh üfleniyor. Şimdi burada bütün safhaları bir arada resmedilmiş. Şu ilk gün, bakın bu ortadaki yumurta, etraftaki de sperm, milyonlarca sperm, bunlardan sadece bir tanesi yumurtayla birleşiyor, yumurtayı döllendiriyor, diğerleri ölüyor. Bu 5 günlük, bu 28 günlük hali, mudva hali, işte bu 34 günlük hali, bu 42-43 günlük hali, işte kalbi atmaya başlamış, gözleri var, kolları var. Bu 47 günlük hali, bu 16 haftalık hali, bu da 40 haftalık hali. 40 hafta, aya vurursa kaç ay eder? 10 ay eder, değil mi? 40 hafta 10 ay eder. Şimdi hamilelik süresiyle ilgili ayetlere bakacağız. Yani buraya kadar bir özet yapmış olduk. Geçen hafta bunları detaylı olarak anlatmıştık. Hepiniz biliyorsunuz. Hamilelik süresiyle ilgili ayetler. Araf suresinin 189. ayeti. Yedinci sure Araf, 189. ayet. Huvellezî, kaçın sayfa? 176. sayfa. Huvellezî halakakum min nefsin vâhide ve ceale minhâ zevcehâ. Sizi bir tek nefisten yaratan odur. Yani ilk yaratılış Adem Aleyhisselam'dan. Eşini de Allah o nefisten yaratmıştır. Neden kadınla erkek aynı şeyden yaratılmış? لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا, erkek eşinin yanında huzur bulsun diye. Rahatlasın, huzur bulsun. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا, erkek eşiyle ne zaman birleşirse, حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا, kadın hafifçe bir yük taşımaya başlar. İşte şu ilk şeyde, döllenmenin ilk gününde olduğu gibi hafif bir yük taşımaya başlar. فَمَرَّتْ بِهِ, bu hafif yükle bir süre gider. Bir süre böyle gider. Ondan sonraki ayet 31. Lokman suresi. O surenin 14. ayeti. Dört yüz on üçüncü sayfa. Ve vassaynel valideyhi. insana anasına babasına karşı iyi davranmayı vasiyet ettik, yani emrettik. Hamelethu ummuhu vehnen ala vehnin. Annesi onu sıkıntıdan sıkıntıya girerek taşır. Yukarıki ayette hafif bir yük demişti, şimdi o sıkıntıdan o sıkıntıya giriyor. Ve fisaluhu fi ameyni, annesinden tamamen ayrılması 2 yıl içinde olur. Yani artık annesine ihtiyacı kalmaz. Yani sütünü emmeye ihtiyacı kalmaz annesi. Enişkur li velivalideyk. Bana teşekkür et. Anana babana da. İleyyel masir, dönüş banadır. Şimdi bu annesinden ayrılışı 2 yıl. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir mesani metodu var. Yani ikili bir metot var. İkili bir sistem var. Yani bir yerde bir ayet varsa bir başka yerde onun mutlaka bir açıklaması var. Ayrılması 2 yıldır sözünün açıklaması Bakara suresinde 232 galiba. Onu buraya yazmamışım. Çünkü 4 ayet olması lazım. Buraya 3 ayet yazmışız. Dördüncüsü 233'müş. Bakara 233. 38. sayfa. Ben de açayım. Sayfanın son ayeti. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Anneler evlatlarını 2 tam yıl emzirirler. O zaman anneden ayrılması 2 yıldırın açıklaması nedir? Hamilelikle alakalı mı? Değil. Süt emme süresi 2 yıl. O zaman bu ayette hamilelik sırasında annenin güçlükte taşıdığından söz edildi ama ne kadar devam edeceğinden söz edilmedi. Şimdi bu ayeti tamamlayalım. Çünkü buradan öğreneceğimiz şeyler var bu ayetten. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. Anneler evlatlarını 2 tam yıl emzirirler. Kim emzirirmiş evladı? O zaman annenin emzirme görevi yoktur sözü doğru mu? Anneler evlatlarını 2 tam yıl emzirirler. Limen erade en yutimme rada'a, bu emzirme süresini tamamlamak isteyen kişiler içindir. Yani ben evladımı tam emzireyim derseniz 2 tam yıl emzirirsiniz. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْكُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Çocuk kendisinden olan babanın görevi de, boşanmış olsalar dahi, çünkü yukarıdaki ayetlerde boşanma ile ilgili hükümler var, annenin yiyeceğini ve giyeceğini marufa göre, yani geleneğe göre güzel bir şekilde temin etmektir. La tukellefu nefsun illa vus'aha. hiç kimse gücünün üzerinde bir külfetle sorumlu tutulmaz. Yani baba gücünün yettiğinden fazlasıyla sorumlu tutulmaz. Gücüne göre en iyisini yapar. لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ Bir anne çocuğu sebebiyle zarara sokulmasın. Şimdi şöyle olabilir. Anne ile baba boşanmış olabilir. Annenin bir kısmeti çıkmıştır, evlenmek istiyordur. Evleneceği erkek çocuğu istemiyordur. O zaman bu durumda çocuğu alacak olan babadır. Çocuğu sebebiyle zarara sokulmaz. Ya da sağlığı çocuğu emzirmeye elverişli değilse bundan dolayı da zarara sokulmaz. Baba da öyle. Onu da zarara sokmamak lazım. Ve alel varisi mislü zelik, baba vefat etmişse bu görev babanın mirasçısına düşer. Yani annenin giyeceğini ve yiyeceğini temin etmek görevi. فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا Karı koca karşılıklı oturup danışmayla deseler ki çocuğu sütten keselim. Yani iki yıl dolmadan. Tek taraflı değil. Ne tek taraflı anne ne tek taraflı baba. Anne ile baba birlikte karar verecekler çocuğun sütten kesilmesine. Çocuğu daha erken sütten keselim derlerse ikisine de bir günah yoktur. Karşılıklı danışmayla olması şartıyla. Yani iki yıl mutlaka süt emzirilecek diye bir kural yok demiş oluyor. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْدِعُوا اَوْلَادَكُمْ Şimdi buraya kadar çocuğa süt emziren kim? Çocuğu doğuran anne. O zaman süt emzirmek kimin göreviymiş? Annenin göreviymiş. Bunu tekrar ediyorum çünkü maalesef bazı kitaplarda da var. Birçok ailede problem oluyor. وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْدِعُوا اَوْلَادَكُمْ Çocuğunuzu süt anneye vermek isterseniz فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ Bundan dolayı da bir günah yok. Ama vermek zorunda değilsiniz. Annenin görevi emzirmek ama süt anneye vermeyebilirsiniz. Ama اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ O süt annelerin ücretinde marufa göre onlara teslim ettiğiniz takdirde. Ücretinizi de vereceksiniz. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun. وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Bilin ki Allah ne yaptığınızı görür. Peki şimdi anneye çocuğa süt emzirme görevini veren kim? Allah. O zaman vermişse, yani sütü emzirmiş, birçok yerde görürüz. Burada bir soru geldi de onun üzerine şey yapıyorum. Bazı anneler sütü memeyimi haram ederim diyorlar. Çocuk mu istedi o sütü yoksa Allah mı emri verdi? Allah'ın emriyle yapılan bir şeyde haramlık olur mu? Ben haram ederim demek de süt haram olur mu? Böyle bir şey olmaz. Şimdi Allah anneye babaya iyilik yapmayı emrediyor diye bazı anne babalar aşırı davranarak çocuklarını kendilerinin kölesi gibi kullanmaya çalışıyorlar. Bu olmaz. Soru geldiği için bunu şey yaptım. Şimdi konuya dönüyorum. Yani şimdi şu ayeti tekrar okuyorum. Lokman suresinin 14. ayetini. Ve vassayna'l insane bi validayhi İnsana, anasına, babasına karşı iyi davranmayı emrettik, vasiyet ettik. حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ Annesi onu bin bir güçlükte taşımıştır. وَفِصَالُهُ ne diyeceğiz buraya? Doğumdan sonra çocuğun anneden ayrılması. Doğuma kadar taşıdı. Doğumdan sonra çocuğun anneden ayrılması fi ameyni iki yıldadır. Anneden ayrılması demek sütünü almaması demektir. Gene de anne bakacak. Gene de büyütecek. O ayrı. İki yıl içerisindedir. اَنِشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكِ Bana teşekkür et, anne babana da. اِلَيَّ الْمَصِيرِ Dönüş banadır. Şimdi üçüncü ayete geçiyoruz. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ İnsana, anasına, babasına karşı. Üçüncü ayet Ahkaf suresi ki 46. suredir. 505. sayfa 15. ayet. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ İnsana, anasına, babasına karşı iyi davranmayı vasiyet ettik, emrettik. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا Annesi onu, o insanı zorlukla taşımıştır. Ve zorlukla doğurmuştur. Taşıması da zor, doğumu da zor. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا Onu taşıması ve çocuğun annesinden ayrılması toplam 30 ay eder. Annenin onu taşıması ve çocuğun anneden ayrılması toplam 30 ay eder. Bunun 24 ayı neydi? Süt. Geriye kalan 6 ay hamilelik mi? 6 ay mı hamilelik? 4 ay. Şimdi evet, yükünün ağırlanmasından sonraki süredir 6 ay. Şimdi ayetler arası ilişkileri kurmadığınız zaman bu ayetten anlayacağınız şudur. Dersiniz ki hamilelik süresi 6 aydır. Bakarsınız ki 6 ayda doğan yok. O zaman ne dersiniz? En az 6 aydır dersiniz. Peki sizin buralarda 6 ayda doğan var mı? Olabilir. Belki bir yerde doğmuştur. Belki bir yerde doğmuştura göre Cenab-ı Hak hüküm koyar mı? Bizim fıkıh kitaplarımıza bakarsanız hamileliğin en az süresi 6 ay diye geçer. Peki 24 ay ne oluyor? 30 ay? O da hamilenin en uzun süresidir. Bir insan 2,5 yaşına kadar şey yapabilir derler. Hatta 4,5 seneye kadar, 6 seneye kadar diyenler var. Bir de hikaye uydurmuşlardır. Tabi bu kitaplarda yok ama halk arasında şey yapan, medreselerde anlatılan bir hikayedir bu. İmam Şafii, Ebu Hanife'nin öldüğü sene doğmuş. Doğduğu zaman dişleri bitmişmiş. Niye geç kalmış? Ebu Hanife'nin bulunduğu dünyaya gelmeye cesaret edememiş de ondan. Annesinin karnına beklemiş. E-mail'le Ebu Hanife'nin doğumu bildirilince tamam geliyorum demiş. Bu da bir işin şeyi, mizahı. Peki şimdi bakın, şöyle geriye doğru gidelim. Olayı siz çözün. Şurada, şu noktada, yani ayette diyor ki, organlar tamamlandıktan sonra, yani etki, kalbi tamam, midesi tamam, kafası, vücudu işte, burada görüyorsunuz, bu şekil işte, şu şekil. Bu şekil tamamlandıktan sonra ruh üfleniyor. Ruh üflenince ne hale geliyor o cenin? Halk-ı ahir. O zamana kadar zaten canlı. İlk anda canlı değil mi? Ruh üflendiği zaman ne hale geliyor? İki nefis oluyor. Yani insan oluyor. O zamana kadar bir cenin, yani herhangi bir canlının rahmindeki cenin gibi. Bunun tek farkı var, insana benziyor. Ama ruh gelip girinceye kadar insan değil. Çünkü o zaman ayet diyor ki, Mü'minun suresinin 14. ayeti, ثُمَّ اَنْشَرْنَاهُ خَلْقًا اَخَرْ. Sonra onu başka bir yaratık halinde oluşturduk, inşa ettik. Nasıl? Ruh üflenilmesiyle. İşte o andan itibaren tam olarak ne adını alır? İnsan. İşte ondan sonra çocuk artık ruh da üflenmiştir. Onun için annesinin karnını tekmeler, annesinin üzülmesiyle üzülür, sevinmesiyle sevinir falan, duygu şey yapmış. Tam bir insan işte. Ama küçük, henüz gelişmesi devam ediyor. O zaman şurada ne yaptık biz? Şu kaç aylık diyordu, kaç haftalık? 40 hafta değil mi? 40 hafta. 40 hafta kaç ay ediyor? 10 ay. Ortalama hamilelik süresi, yuvarlak hesap, o küsurlu günler değil. Çünkü her kadında seyri farklıdır. Ama 10. ayı geçmez. Çok istisnai durumlar belki olabilir. Ortalama 10 ay. Peki 24 aydan affedersiniz. Hamileliği ve ayrılması 30 ay dedi değil mi? Evet, evet. 30 ay. Süt süresi kaç aydı? 24 ay. 30'dan 24 ay çıkarırsanız 6 ay. 10 aydan 6 ay çıkarırsanız 4. ayda ne oluyordu? Ruh üfleniyordu. Peki 4. ayda ruhun üflendiği Kur'an'da var mıymış? Ve hadiste de Peygamber Efendimiz ne diyor? Bak şunu da bulayım ben. Dur hadisi. Nereye gitti o ya? Başka konuları oraya sokuştum. Ha. Burada diyor ki Buhari hadisidir. İnne ahadakum yucma'u halku fi, en sonda işte 4 ayda diyor ki yucma'u inne ahadakum yucma'u halku fi batni ummihi 40 yevmen, sizden birinizin annesinin karnında yaratılışının böyle başlangıç kısmı 40 gün sürer. ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِسْلَ ذَٰلِكِ. Şimdi o bir o kadar süre içerisinde alaka olur der 80 gün. ثُمَّ يَكُونَ مُدْغَةً مِسْلَ ذَٰلِكِ. Sonra da bir o kadar, yani 120 günde de mudga hali biter. 120 gün kaç ay eder? 4 ay eder. Şimdi ayetle hadisi birleştirdiğin zaman 4. ayda ne oluyormuş? 4. ayda ruh üfleniyormuş ve insan tam olarak insan haline geliyormuş. Tam insan haline geldikten sonra ana rahminde 6 ay kalıyormuş. Ve hamileliğin asgari süresi diye bir şey yokmuş Kur'an-ı Kerim'de. Normal süresi varmış. Normal süresi 10 ay. Bunun 6 ayı ruh üflenmiş olarak devam eden kısmı, 4 ayı da cenin halindeki kısmıdır. Çünkü yapısı tamamlanmadığı için ruh üflenmiyor. Gene bir ayetten biliyoruz. Bu üflenen ruh uyku halinde ne oluyor? Vücuttan çıkıp gidiyor. Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Sümer suresi 42. ayet. Allah nefisleri ölümü sırasında çeker alır, ruhları. Ölmemiş kişinin ruhunu da uykusundayken alır. Yani ruhun vücuda gelmesi için vücudun tam fonksiyonunu icra etmiş olması lazım. Uyku halinde bile vücutta durmuyor, çıkıyor. O zaman yapısı tamamlanmadan gelir mi? Yani siz bitmemiş bir eve taşınıyor musunuz? İşte ruh da öyle. O zaman demek ki bu ayetler anneden iki yılda ayrılır demek, iki yıl süt emer demektir. Zaten iki ayette onu gördük. Annenin onu hamli, insan olarak hamli ve ayrılması 30 ayda oluyor. 24 ayı süt emme zamanı, 6 ayda ruh üflenmiş olarak bir insan halinde ana rahminde kalışı. Ondan önceki 4 aylık dönemde yapısının işte sıfırdan başlayıp tamamlanıncaya kadar geçen dönem. Yani hafif yük dönem, evet. Ondan sonra ağır yük haline geliyor. İşte. Şimdi yazılı sorarsanız daha iyi olur. Çünkü şeyler şikayet ediyorlar, soruları duymuyoruz. Kısaysa buyurun, ben tekrarlarım. Ben tekrarlarım. 4 ay süreye kadar orada ruh yok diyor. Onu idare eden, yani ruh olmayan yerde can da yok. Ruh olmayan yerde can yok diye bir olay yok. Canlı. O zaman siz önceki derslerde yoktunuz herhalde. Bundan önceki derslerde yoktu. Çocuk ana rahmine zaten şey, meni halindeyken canlı. Yani şuradaki safhalar, bakın buradaki safhalar, burada da canlı, burada da canlı, burada da canlı. Canlı olmasa büyür mü? Burada da canlı, bakın her bütün organlar burada canlı, burada, burada. Şimdi şurada kalbe atıyor, görmüyor musunuz? Şimdi efendim, bakın burada acaba... Yok, tartışamayız çünkü şeyler şikayet ediyorlar. Sadece soru. Yani duyamadıklarını söylüyorlar şeyler, ama soru şeklinde sorarsanız olur. Çünkü ta dünyanın birçok yerinden takip ediliyor bu sohbetler. Sizin sesiniz duyurmuyor sorduğunuz zaman. Bu canlı. 3 haftadır da onun üzerinde duruyoruz. Tekrar durayım o konu üzerinde. Şimdi az önceki ayeti tekrar okuyalım. Diyor ki Allah ölümü sırasında ruhu çeker alır. Ölmeyen kişi nasıl olur? Canlı olmaz mı? Ölmeyen kişininkini de uykuda alır. Ruh uykuda alınıyor ama vücut canlı. Sonra geçen hafta ayetler okuduk size. Ölen kişinin ruhu, adam ölmüş, vücudu kabre konmuş. Allahü Teala'ya, yani şeyin Müminun suresinin 99. ayetiydi. Diyor ki ya Rabbi beni geri çeviriniz. Allahü Teala da diyor ki hayır. Bu onun söylediği boş sözdür. Arkasında bir engel vardır. Yeniden dirilinceye kadar dünyaya dönmeyecektir diyor. Yeniden diriliş bu dünyada olacak. Onunla ilgili ayetleri okuyacağız inşallah. Yeniden dirilinceye kadar dünyaya dönmeyecektir diyor ayette. Yeniden diriliş bu dünyada olacak. Ve vücut yapısını tamamladıktan sonra ruh gelip vücuda girecek. İşte ayet-i kerimede ve iren nüfusu züvvicet diye buyurulduğu zamandır. Yani ruhla beden birleştiği zaman. Dolayısıyla vücut ölmüş. Allah'la konuşan kim? İşte ruh. Ruhla canlılık birbirinden farklıdır. Birçok kimse bu ikisini birbirine karıştırır. Ama ayetleri okuduğumuz zaman bunların arasındaki farkın çok net olduğunu görüyoruz. Çok kesin bir şekilde biri diğerinden ayrılıyor. İşte mesela işte Müminun suresinde kemiklere et giydirdik, sonra başka bir yaratık haline çevirdik diyor. Bütün o safhalarda canlı olduğu çok kesin. Secde suresinde de organlar tamamlandı ve Allah ona ruhundan üfledi diyor. Şimdi burada kısaca Adem Aleyhisselam'ın ve İsa Aleyhisselam'ın yaratılışından bahsetmek istiyorum. Fazla bir zamanınızı almadan. İnsanın yaratılışı ile ilgili ayetlerde sadece tîn kelimesi geçiyor. Yani sulanmış toprak diye gösterdik ya size. İşte şurada olduğu gibi, mesela böyle bağlı bahçe, şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi, şurada olduğu gibi. Bu tîn, sulanmış toprak. İnsan buradan yaratılıyor. Yani buradan yetişen yiyecekler bizim tüm yapı taşlarımızı oluşturuyor. Topraktan oluşan yiyecekler. Hem annemizin rahmindeyken, hem babamızın sulbündeyken, hem şimdi ölünceye kadar. Ne yani, bütün beslenmemiz topraktan. Şöyle sofraya oturduğunuz zaman bakın bakalım, topraktan olmayan bir şey var mı? Ama sırf toprak değil, suyla toprak. Bütün yaratılışımız o. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında bir fark var. O ilk insan olduğu için. Onunla ilgili ayetlerde şöyle diyor: "Ve lekad halaknel insane min salsalin min hame'in mesnun." İnsanı salsaldan yarattık. Yani o ilk insanı. Niye ilk insan? Çünkü ondan sonra da diyor ki "Vel cenne halaknahu min kablu min naris semum." Cin taifesini de insandan önce, yani Adem Aleyhisselam'dan önce böyle zehir gibi insanın içine işleyen ateşten yarattık. Bir başka ayette de "min maricin minnar", dumanla karışık ateşten yarattık diyor. Zaten dumanlı ateş insanı zehirler, biliyorsunuz. İşte soba zehirinden öldü denenler hep o dumanlı ateşten ölmüş olanlardır. İşte bu Adem Aleyhisselam'la ilgili "min salsalin min hame'in mesnun". Salsal kelimesinin manası işte burada şey yapılıyor. Çok değişik anlamlar var. Deniyor ki işte şöyle vurduğunuz zaman içinden çınlama sesi gelen bir şeydir. Ondan dolayı işte bu güveçlerin dış yapısı gibi tarif edenler var ama bana onlar hiçbirisi tatminkar gelmiyor. Çünkü "min salsalin min hame'in mesnun" diyor. Salsaldan, yani hame'i mesnundan. Dolayısıyla salsal kokuşmuş ve değişmiş çamur manasına geliyor. Bak, "el müntennu minet tîn" diyor burada. Şurada "el müntennu minet tîn" diyor. Kokuşmuş şey, çamur. Hame için de aynı şeyi söylüyor. "Tînün esvedu muntennun", kokuşmuş siyah çamur. Onun için şeyin, Adem Aleyhisselam'ın bir annesi ve babası yok. Annesi babası olmadığı için onun o şey, Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce başka ayetlerde var. Yeri geldikçe onları hep okuyoruz, size anlatıyoruz. Yeryüzünde insanlar, hayvanlar, bitkiler tümüyle yaratılmış. Yeryüzünün yaratılışı tamamlanmış. Bütün bitkiler var. İşte o bitkilerden süzülen özler çamurun içerisinde, burada belirtilen salsal, hame ve mesnun. Mesnun da diş diş olmuş ya da yıllanmış. Çamurun içerisinde bir de fahar kelimesi geçiyor. Yani iftihar eden, belki kabaran, belki böyle zaman zaman içerisinden sesler çıkaran, yani böyle pat pat pat pat diye sesler çıkaran çamur. Buradan şu anlaşılıyor: Adem Aleyhisselam'ın vücudunun oluşmasında çamur ana rahmi görevini görmüş. Döllenme orada olmuş. Ve Adem Aleyhisselam'ın vücudu çamurun içerisinde oluşmuş. Dolayısıyla bizim ahirette yeniden yaratılışımız da aynen öyle olacak. Çünkü o yeniden yaratılmadan önce dağların hepsi eriyecek. Denizler, işte tsunami'de gördüğümüz gibi bütün dağları eritecek şekilde yeryüzünü tamamen kaplayacak. Zamanla o sular çekilecek o yeryüzünün tamamı böyle birer bataklık haline, sonra yavaş yavaş kuruyan kuru çamur halinde olacak. İşte orada insanların vücudu oluşacak. Sonra da ruh gelip vücuda girecek. Çünkü kemâ bedenâkum te'udûn diyor Allah-u Teala. Sizi başlattığımız gibi döneceksiniz. Yani yeniden yaratılışımız ahirette öyle olacak. Bir de İsa Aleyhisselam'ın yaratılması var. Burada ayette diyor ki Allah-u Teala Ali İmran suresinin 59. ayeti. Ruhu 3. sure. İnne mesela İsa indallahi kemeseli Adem. Allah katında İsa'nın örneği Adem örneği gibidir. Halakahu min turabin, topraktan onu yarattı. Şimdi Arapça bilenler lütfen dikkat etsinler. Bu halakahu'daki hu zamiri nereye gider? Adem'e mi İsa'ya mı? İsa'ya gitmez mi? Konu İsa hakkı, İsa ile ilgili mi, Adem ile ilgili mi? Konunun yani söz konusu edilen İsa olduğu için İsa'ya gitmez mi o zamir? Adem yakındır, ona gider. Ama konuda asıl bahis konusu olan da İsa olduğuna göre ona gitmez mi? Gitmez mi Enes Hoca ona? Bak, bak bakalım, açtı. Ali İmran suresinin 59. ayeti. Bakın bakalım. Şimdi konu İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Şimdi siz de sadece ben mana vereyim. Siz de kendi zihninize düşürün. Düşünün, Arapça bilmek şart değil. Dil her yerde aynıdır aşağı yukarı. İsa tıpkı Adem gibidir. Yani İsa'nın örneği tıpkı Adem gibidir. Allah onu topraktan yarattı ve ol dedi, oldu. Onu derken İsa mı Adem mi? Biriniz İsa dersiniz, biriniz Adem dersiniz, değil mi? Tabii Adem yakın olduğu için ilk önce ona gider ama konu İsa'dan bahsettiği için İsa'ya gitmesine de bir mani yok. Yani birisi de İsa'ya gider derse gider. Şimdi Allah bizi de topraktan yaratmadı mı? وَبَدَأَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِينٍ diyor. İşte insanı yaratmaya tıyinden, çamurdan başladı. Biz de topraktan yaratıldık. Adem Aleyhisselam da topraktan yaratıldı. İsa Aleyhisselam da topraktan yaratıldı. Meryem validemizin rahminde bu oluşum nasıl oldu? O bir mucizevi bir şey. Ya da yarın öbürsü gün bir ilim adamları bunun da izahını yapabilirler. Evet, ne diyorsun? Deniz yeni. Yani burada şimdi arkadaşlar, bizim burada bizim vakıfta tam bir hürriyet vardır. Yani birinizin aklına gelir ki sen öyle söylüyorsun, hoca başka şekilde cevap veremez falan diye, bizde öyle bir şey yok. Bizde ilmi mesele oldu mu kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Zaten ondan dolayı Allah'a şükür bir takım ilerlemeler sağlıyoruz. Herkes tam bir hürriyet içerisinde konuşur. Hiç kimse, yani kimse kimseden yana konuşmaz. Bizim yapımız öyle. Yani bizde oluşan ilmi yapı öyle. Tartışmalarda herkes kıyasıya tartışır. Çünkü ilimde saygı doğruyu söylemektir. Karşı tarafta efendim sizin dediğiniz uygun derseniz hiçbir ilerleme olmaz ki orada. Bir tek kişi konuşmuş olur. Sen ne diyorsun Mehmet Hoca? Sana Adem Aleyhisselam geliyor. Tamam bak, o da öyle söyledi. Sen ne diyorsun Yahya? Çekimser mi? Tamam. Abdurrahman Hoca da Adem Aleyhisselam dedi. Tamam. Neyse, ikiye iki olduk. Bir de şeyde çekimser olduğuna göre. Şimdi Allah-u Teala ayeti öyle bir sevk etmiş ki, tabi Cenab-ı Hakk'ın sözü olduğu için muhteşem bir cümle yapısı var. İsa'nın örneği Adem'in örneği gibidir. İlk önce akla gelen tabii ki Adem'dir. Yani sizin şeyleriniz yanlış değil. Yani Abdurrahman Hoca, Mehmet Hoca, Enes Hoca'nın da ilk aklına gelen odur mutlaka. Fakat İsa'ya göndermek de mümkün. Söylediğim o. O da mümkün. Onu topraktan yarattı, sonra ol dedi, oluverdi. Peki sonra ol dedi, oluverdi. Bu söz size neyi hatırlatıyor? İsa'nın yaratılışı mı? Yoksa her şey için böyle. Allahü Teala bütün bir şeyi اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah bir şeyi murad ettiği zaman ona ol der, oluverir. Ama yaratılışta ol de, ol dediği, oluverdi ifadesi kullanıldığı zaman daha çok İsa Aleyhisselam anlaşılır. Çünkü وَكَلِمَةٌ مِنْهُ, Allah'tan bir kelimedir diye geçer. Nedir o kelime, nedir? Allah'ın ol emridir. Yani Adem, İsa Aleyhisselam'ın Meryem validemizin rahminde olmasıyla ilgili verilen emirdir. İlk önce akla gelen bu. Yanlış mı? Yani çocuğun oluşumu ile ilgili olduğu zaman ve kelimetuhu ifadesi kiminle ilgili geçer? İsa Aleyhisselam. Bu konuda ihtilaf yok değil mi? Sen de ihtilaf ediyor musun? Etmiyorsun. Bak burada ihtilaf yok. Onun için bak benim delillerim artıyor yavaş yavaş. Yok, ruh verme meselesi ayrı. Ol deme kelimesinin içerisinde ruh vermede de olur. Çünkü Allah bütün yarattıklarındaki kuralı böyle belirtiyor. Fakat yani Allah'ın kelimesi ifadesi İsa Aleyhisselam ile ilgili geçer Kur'an-ı Kerim'de. Hristiyanlar da onu söylerler. O bir sözdü. Söz derler İsa Aleyhisselam'a bugün. İşte o söz yani Allah'ın emriyle. Ol emridir oradaki sözden maksat, ama onlar onu başka manaya çekiyorlar. İşte demek ki Adem Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'daki tek fark, Adem Aleyhisselam'da rahim yerine o salsal hame-i meslundan oluşan çamurlar olmuş. İsa Aleyhisselam'daki rahim annesinin rahmi. Döllenme farklı bir şekilde olmuş. Ben onu izah edecek durumda değilim. Onu ben bilemem. Onu ancak uzmanları, bu ayetleri uzmanları incelerse bizi de hayran bırakacak şeyler elde ederler. Çünkü onlar en küçük işaretten birçok manalar çıkarırlar uzman olunca. Ama biz ancak bu kadar söyleyebiliyoruz. Yok yok, Meryem suresinin, şimdi o zaman iyi ki sordunuz, yanlış anlamayın. O topraktan yaratılan ilk tohum tıpkı bizim gibi. Bizim annemizin babamızın vücudunda oluşan tohum nasıl topraktansa, Meryem validemizin rahminde oluşan da topraktan, Adem Aleyhisselam için oluşan da topraktan. Yoksa ondan toprak diye anlarsanız yanlış olur. Şimdi bizim elimiz topraktan değil mi? Bu toprak mı? Farklı şeyler yani bunlar. Topraktan da toprak arasında çok büyük fark var. Onu çok dikkat ederim. Yalnız böyle orada izahat yok. Yani o şeyde dinleyiciler şikayet ediyorlar, hiç anlamıyoruz diyorlar. Birileri konuşuyor, hiç duymuyoruz diyorlar. Yani ben şimdi gelmeden önce de yine telefon geldi Hollanda'dan. Duymuyoruz diyorlar. Onun için izahat yapacaksanız burada yapacaksınız. Şimdi evet. Sonra diyor ki bak bir ayette ve Meryem ibnete İmran elleti Tahrim suresinin 66. 12. ayeti 66. sure İmran'ın kızı Meryem namusunu korumuştu. Fenefahna fihi min ruhina. Ona ruhumuzdan üfledik. Burada da şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir de Adem Aleyhisselam'la ilgili olarak ne zaman Adem Aleyhisselam'a ruh üflendi? Bak burada diyor ki feiza sevveytuhu ve nefaktu fihi min ruhi. Adem'i tesviye ettiğimiz zaman, yani organlarını bir araya getirdiğimiz zaman, sevveytuhu kelimesi bizimle ilgili ne zaman için kullanılıyordu? 4 aylıkken. Aynen aynı kelimeler bizim için de kullanılıyor, Adem Aleyhisselam için de kullanılıyor. Yani اِذَا سَوَّيْتُهُ bizim için kullanıldı şeyde, Secde Suresinde 7. ayetinde, 7 miydi? 9. ayetinde. Burada da aynı kelime Adem Aleyhisselam için kullanılıyor ve ona ruhumuzdan üfledik diyor. Şimdi şeyle ilgili olarak da İsa Aleyhisselam ile ilgili olarak da ona ruhumuzdan üfledik diyor. O zaman İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı Adem Aleyhisselam gibi ise ruhun üflenmesi ne zaman olması gerekiyor? 4 ay sonra, evet. Demek ki İsa Aleyhisselam'ın yaratılışının bizden tek farkı babasız olması. Adem Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'dan farkı da anasız ve babasız olmasıdır. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın anasız ve babasız olduğunu bütün dünya kabul ediyor. İsa Aleyhisselam'ın babasız olması birçok kimseyi değişik düşüncelere sevk ediyor. O zaman siz Adem'i anasız babasız dünyaya getirmek daha zor bu anasız dünyaya getirmekten. Düşünün Cenab-ı Hakk'ın gücü, kudreti. Ama bu akşam bizi ilgilendiren Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı, yıllanmış, diş diş olmuş, böyle ses çıkaran, kara balçık haline getirilmiş bir toprak içerisinde oluyor. O orada oluşuyor ki bizim yeniden yaratılışımız da öyle olacak. İnşallah ilgili ayetleri daha sonra nasip olur okuruz. İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı anasının rahminde oluyor. Bugün babasız bir takım hani ne deniyordu? Kopyalama yoluyla bir takım şeyler var işte. Döllenme yapanlar var. Babasız olarak döllenme yapanlar var DNA'larla. İşte bu İsa Aleyhisselam'ın yaratılışıyla ilgili olarak artık onun biraz daha net anlaşılmasına yol açan bir gelişme diye kaydedilebilir. Sonucu özetliyorum. Vakti bitirdik. Çünkü bugün sorulara da vakit kalsın istiyorum. Demek ki bizim yaratılışımız 4. aya kadar cenin halinde, 4. aydan itibaren, yani hem Kur'an'ın hem sünnetin şehadetiyle 4. aydan 10. aya kadar ana rahminde ruh üflenmiş vaziyette oluyor insan. 10. ayda doğum oluyor. Sonra 24 ay daha kişi annesinden süt emiyor. Ondan sonra artık annesinden süt emmeyi de bırakıyor ve annesinden ayrılmış oluyor. Yani ayrılma, sütten ayrılma manası. Yaratılış bu şekilde gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'in söylediği bu. Kur'an-ı Kerim'in bu anlattıkları içerisinde mesela ilim adamlarına ben şunu tavsiye ediyorum. Şu toprak üzerinde biraz araştırmalarını derinleştirsinler. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışıyla ilgili belirtilen salsal, hame, mesnun, fekhar bu kelimeler üzerinde, şimdi bu kelimelerin o kadar çok manası var ki ben onu kendi bilgime göre size uygun gördüğüm manasını veriyorum ama bir uzman geldiği zaman der ki yok o değil, bu mana daha uygun der, ona göre bir şey yapar. Bunlar üzerinde çalışırlarsa eminim ki çok güzel gelişmeler sağlarlar. Çok güzel gelişmeler sağlarlar. Çok iyi şeyler öğrenmiş oluruz o sayede. Ve böylece bu dersimizin birinci bölümünü de bitirmiş oluyoruz.